substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny Berlin Chemia AG. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Niewyobrażalne stało się faktem! Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce! Kolejna wygrana może być Twoja! Zagraj już teraz! Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, środa, 22 maja, jest 15. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik, zapraszamy na serwis Trójki. W MSWiA, narada premiera z wojewodami po ulewach na południu Polski. Do aresztu trafił 24-latek z Gorzowa, podejrzany o gwałt na 9-latce. Wzrośnie kwota bazowa minimalnej płacy pracowników ochrony zdrowia. Ulewy, gwałtowne burze i silny wiatr. Niebezpiecznie jest na południu Śląska i Małopolski. Dla tych regionów synoptycy wydali ostrzeżenie trzeciego, najwyższego stopnia. Burze z gradem prognozowane są w całej południowej części Polski, także na Lubelszczyźnie, w województwach łódzkim i świętokrzyskim, w części Mazowsza, w Wielkopolsce, w Kujawsko-Pomorskim i na Pomorzu. Wczorajsze i dzisiejsze intensywne opady spowodowały wzrost stanów rzek w Małopolsce, na Śląsku i na Podkarpaciu. Takich ulew na południu kraju nie mieliśmy od 3 dekad, mówi hydrolog Grzegorz Waliewski. Jeżeli chodzi o ten opad, który obserwowaliśmy w wczorajszej dobie, rzędu 135 mm w województwie podkarpackim, to trzeba tutaj zaznaczyć, że tam maksymalna dobowa suma opadu, którą zanotowaliśmy w ciągu ostatnich 30 lat, to było 93 mm. W usuwaniu skutków ulewnego deszczu w okolicach Dąbrowy, Tarnowskiej, Pomorze setka skazanych. Tak zdecydował wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki. Szykujemy kolejne ekipy, jeżeli w innych miejscowościach byłaby taka potrzeba, dodał. W MSWiA wideokonferencja premiera, wiceministra spraw wewnętrznych i przedstawiciela Straży Pożarnej z wojewódami, których regiony dotknęło lub może dotknąć powódź. Mateusz Morawiecki poprosił o postawienie w stan gotowości wszystkich służb. Rozpoczynając spotkanie, premier mówił o tym, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza. Wiem o sytuacji, która jest coraz bardziej niebezpieczna w wielu powiatach województw małopolskiego, podkarpackiego, też w 10 powiatach województwa śląskiego. Więcej o pogodzie po serwisie Trójki. Sąd rejonowy w Gorzowie zdecydował o aresztowaniu na 3 miesiące 24-latka podejrzanego o zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem i przetrzymywanie 9-letniej dziewczynki. Rozpatrując wniosek prokuratury, sąd uwzględnił drastyczny charakter czynu, mówi prokurator Bolesław Lędzion. Na tej podstawie i na podstawie w szczególności zagrożenia karą, jaka jest w przypadku czynu, który został zarzucony podejrzanemu, a zatem karą do 15 lat pozbawienia wolności, uznał, że obawa matactwa z jego strony istnieje chociażby z tego względu. Nadto jednak uwzględnił fakt, że pokrzywdzona cały czas przebywa w szpitalu, nie zostały z nią jeszcze wykonane czynności, a zatem przebywanie podejrzanego na wolności mogłoby spowodować, że próbowałby do niej dotrzeć, a więc ta obawa matactwa jest dodatkowo realna. Prokuratura powoła też zespół biegłych, który określi pełen zakres poczytalności 24-letniego podejrzanego. Wczoraj sprawę objął swoim nadzorem prokurator generalny. Nie wykluczył zmian kwalifikacji czynu na zabójstwo z zamiarem ewentualnym. Z 3900 do 4200 zł wzrośnie tak zwana kwota bazowa minimalnej płacy pracowników ochrony zdrowia. Minister Łukasz Szumowski zapowiedział też zwiększenie wycen świadczeń, m.in. w opiece ambulatoryjnej, psychiatrii, rehabilitacji i leczeniu w uzdrowiskach. Minister powiedział, że w wyniku tej zmiany zyskają pracownicy, którzy obecnie zarabiają najmniej. Po odmrożeniu tej kwoty bazowej, tą minimalną średnim wynagrodzeniem zasadniczym, do tego trzeba doliczyć pochodne, u osoby z wyższym wykształceniem to będzie 4400 zł, a dla osoby ze średnim wykształceniem 2680 plus pochodne. Od 1 lipca zwiększone będą wyceny świadczeń zdrowotnych. Chcielibyśmy zwiększyć wyceny ambulatoryjnej opieki specjalistycznej o około 3%, czy świadczenia ogółem szpitalne. Zmiany planu finansowego pozytywnie zaopiniowały już sejmowe komisje. Barbara Góra, Polskie Radio. Piosenka Zbigniewa Wodeckiego "W Krakowie pada deszcz", śpiewana przez Halinę Frąckowiak, miała premierę w radiowej jedynce. Dziś druga rocznica śmierci znakomitego piosenkarza, kompozytora i instrumentalisty. Za wcześnie, wszystko nie tak, no ale nie my wyrokujemy. Zbyszek zmarł. Ja po jakimś czasie poprosiłam Jacka Cygana, który też był jego przyjacielem, wiele pisał dla niego, żeby napisał dla mnie słowa do tej piosenki. I Jacek mówi, tak, oczywiście. A o czym byś chciała, żeby to było? Żeby to była moja rozmowa ze Zbyszkiem. Moje słowa do niego. Piosenkarka dodała, że Jacek Cygan napisał świetny tekst, w którym są odniesienia do piosenek Zbigniewa Wodeckiego. Autorem aranżacji jest Tomasz Filipczak, a solo na skrzypcach zagrał współpracownik Zbigniewa Wodeckiego, Mariusz Patyra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

No gangster no star. True African original. No gangster no star. True African original. No gangster no star. True African original. Most young kings no go leave with their head. I need my money like I need my respect. They gon' hit me when I'm here, they gon' hit me when I'm dead. Take, take, take, but there still be nothing left. A critical me no answer. So critical, but they never had no answers. I am not with all they banter. My days dropping gold like a mansa. La la la, wait, la la, wait, la la, wait, la la, wait. Lend me your ear, I go tell story. Wait, me no get worried. Wait, there go jive problem. Whole lot of time, but not many options. What they cost me ain't what they cost them. Yeah, I had dreams, but I never lost them. Oh. I'll be gentlemen and I don't. I don't go hesitate, I don't go caution. I see your fancy things, I need my portion. I tell the belly be looking gorgeous. True African original. No gangster, no star. True African original. No gangster, no star. True African original, yeah. No gangster, no star. True African original. No gangster, no star. Rebecca Hutchings i Koji Radical w utworze No Gangster to kolejna zapowiedź albumu Untitled, który swoją premierę będzie miał 31 maja. Ze sporymi oczekiwaniami zawsze nastawiamy się w przypadku takich płyt, które są kompilacyjne, które pozwoliły wielu artystom po raz pierwszy spotkać się ze sobą w studiu, a tym bardziej jeśli reprezentują oni różne gatunki muzyczne. I tak też stanie się w przypadku albumu Untitled, bo możemy spodziewać się po nim zarówno brzmień jazzowych, hip-hopowych, co zostało już zaprezentowane, jak i wycieczek w kierunki dubowe, a nawet post-punkowe, to między innymi ze sprawą takich artystów jak Mala czy Lord Tusk. Malarstwo, a właściwie język, którym posługiwał się Jean-Michel Basquiat, to jest ta główna inspiracja i punkt wyjścia dla twórców, którzy spotkali się podczas nagrań albumu Untitled. Jakie są inspiracje Tylera The Creatora przy okazji jego najnowszej płyty Igor? Tutaj pewnie należałoby się cofnąć do wczesnych lat 2000, bo chyba wtedy Tyler zaczął jakoś kształtować swój gust, więc zacznijmy najpierw od nagrania I Think. What I'm pulling, what the fuck is your motive? Man, I wish you would call me by your name, cause I'm sorry. This is not apology, you are such a distraction. That's what Tiana are, my ambiance pause. You drive me cuckoo and not call, cause I want you like Leon Wall. Okay, say it, get it. Okay, wait a minute, I dread that shit, I am on. Walk curiosity, keep the feline gone. I'm falling in love. This is How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? How can I tell you? Take me to the bridge. The Creator i I Think, czyli jedno z nagrań, które znalazło się na 6. studyjnym albumie Tylera O'Connor. Igor, taki jest tytuł tej płyty, zupełnie innej niż dotychczasowe nagrania Tylera, ale tego też dotyczyła zapowiedź samego wydawnictwa, kiedy to autor zwrócił uwagę swoim słuchaczom, swoim fanom, żeby nie koncentrowali się tak bardzo na tym, co do tej pory od niego słyszeli, żeby odłożyli raczej na bok wszystkie przedmioty, które mogą w jakiś sposób wybijać ich z rytmu słuchania i po prostu skupili się na tym, co dzieje się na Igorze. A rzeczywiście jest to najbardziej melodyjne wydawnictwo od tego artysty i też chyba najszczersze w kontekście emocji, które nam tam przekazuje. Zawsze walczący z tym, co może kojarzyć się z miękkim sercem albo z trochę większą naiwnością, posługujący się przecież bardzo kontrowersyjnymi środkami wyrazu, zarówno językowymi, jak i muzycznymi. Na wczesnym etapie swojej kariery Tyler, the Creator, dojrzał do tego, żeby zdjąć z siebie taki bagaż ogromnych oczekiwań i jednocześnie też pozwolić nam posłuchać tej płyty w sposób, jaki sobie tylko życzymy. To jest oczywiście taka taktyka, czy nawet filozofia w podejściu do muzyki, którą w tym roku już mieliśmy okazję sprawdzić przy okazji albumu Solange, When I Get Home, i przecież sama Solange pojawiła się też w utworze I Think gościnnie, udowadniając po raz kolejny, że jest to bardzo mocny krąg muzyków z Los Angeles, którzy stale ze sobą współpracują i na pewno też sporo o podejściu do kompozycji i produkcji rozmawiają. To kolejne nagranie z tego wydawnictwa. Sometimes you gotta close the door to open a window. I saw a photo, you look joyous. My eyes are green, I eat my veggies. I need to get her out the picture. She's really fucking up my frame. She's not developed like we are. Like magic, like magic, like magic, whoa. Like magic, like magic, like magic, whoa. Like magic, like magic, like magic, whoa. Like magic, like magic. My brother said I'm on the spectrum. Call me selfish, I hate sharing. This 60-40 isn't working. I want 100 of your time, your mind. Finally be together. son, to show you right. Beginner's luck, not my first, who gives a fuck? Your other one, evaporate, you celebrate. You under oath, I pick a side, and if you don't, I'll pick you both. It's not a joke. Murder, she wrote. New Magic One, utwór, który zakończył wszelkie spekulacje, jakoby Tyler, The Creator i A$AP Rocky byli na jakiejkolwiek linii frontu, bo przecież różne informacje były na ten temat podawane, ale na pewno ma to związek z wizerunkiem, jaki zarówno Tyler, jak i A$AP Rocky wypracowali sobie dzięki nowym mediom i temu też, że przez całą swoją karierę tak naprawdę byli, można by powiedzieć, że nadaktywni, a może to jest norma, ciężko wystawić jakąś jednoznaczną ocenę w swojej wszelkiej działalności. Przypomnę jeszcze, że można się ze mną kontaktować w czasie sekcji rytmicznej marta.malinowska@polskieradio.pl. Tyler, The Creator i Igor to jest płyta numer jeden, jeśli chodzi o te najświeższe ubiegłopiątkowe wydawnictwa, bo płyt wyszło naprawdę dużo. Jedna z nich jest taką, o której wolałabym zapomnieć, że miałam okazję jej posłuchać, przynajmniej we fragmentach. To DJ Khaled i jego nowa propozycja. Jak zwykle zaprosił całą listę znamienitych i najpopularniejszych w tym momencie artystów i tam wydarzyła się strasznie bolesna rzecz, to znaczy SZA w gościnnie w utworze Just Us, który został zrobiony na motywie z Miss Jackson z Outkastów i to wszystko bardzo boli i brzmi bardzo źle, ale było dobrym powodem ku temu, żeby wrócić do debiutanckiego albumu SZA Control. For fun, don't take it personally. I'm surprised you call me after the things I said. Skirt, skirt all niggas, skirt up all niggas, skirt down. You acting like me, acting like we was more than a summer fling. I said farewell, you took it well. Promise I won't cry over spilled milk. Give me a paper towel, give me another value, give me another hour or two, hour with you. Why you bother me when you know you don't want me? Why you bother me when you know you got a woman? Why you hit me when you know better, know you know better, know your crew better than you do? Call me looking for you, I'll be looking for you.

Ben Hawke, Simple z jego krótkiego materiału Moving Broke, który wydany został nakładem genialnej, bo bardzo otwartej w swoim podejściu londyńskiej oficyny Coops Cooperation Records, która skupia właśnie twórców eksperymentujących i jednocześnie dobrze czujących się w łączeniu tych ich lokalnych tradycji, zarówno jazzowych, jak i broken beatowych, do tego jeszcze często dodając właśnie soulowe akcenty, chociażby pod postacią wokalu, który w utworze Simple również można było usłyszeć. O ile ciężko nadal jest mi wskazać takie charakterystyczne cechy dla polskiego brzmienia rapowego, o tyle jeśli chodzi o house, wydaje mi się, że jesteśmy coraz bliżej, może nie ideału, ale naprawdę dobrze skrojonej definicji. Duży wpływ ma na to seria wydawnicza poświęcona remiksom czy reworkom klasycznych polskich produkcji, zarówno z obszaru popowego, jak i disco, i właśnie z tym podejściem związany był producent występujący wcześniej pod innym pseudonimem, ale teraz nagrywający jako Double Density. Więcej informacji właściwie na jego temat nie ma, więc ta tajemnica ma być czymś, z czym my powinniśmy się oswoić. To, co wiemy na pewno, to jego ostatni wydawnictwo ukazało się nakładem labelu Polena Recordings, sprawnie działającego przecież ruchu z nadmorza. I utwór, który gramy z wydawnictwa Double Density, to Rolex. Thank you. I